Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 lipca, jest 22. Małgorzata Maliborska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już jutro Sejm zajmie się projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, wprowadzającym tak zwaną opłatę paliwową. Tasiemcowe kolejki na francuskich lotniskach. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Będzie też ostrzeżenie przed tłuszczami typu trans. Choć głosowania jeszcze nie było, już wiadomo, PiS za, cała opozycja przeciw. Jutro Sejm zajmie się w trybie pilnym poselskim projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Jego autorzy, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przekonują, że dzięki tak zwanej opłacie paliwowej, którą wprowadza projekt, będą pieniądze na budowę i przebudowę lokalnych dróg i mostów. Ma ona wynosić 20 groszy w przypadku benzyny i oleju, w przypadku gazu 37 groszy. Jest to dobry pomysł, który umożliwi remont i konserwację 6 tysięcy dróg, które tego niezbędnie wymagają, mówi senator Jan Maria Jackowski z PiSu. A w tej chwili na to budżety gmin ani budżety powiatów nie mają pieniędzy. Ta ustawa, z tego co wiem, jest bardzo popierana przez środowisko samorządowe. No i to jest taki oczywiście dylemat. Czy lepiej mniej płacić i jeździć po gorszych drogach, czy jednak trochę więcej płacić, a jeździć po lepszych drogach. Według opozycji pieniądze z tak zwanej opłaty paliwowej trafią na realizację obietnic wyborczych PiSu. Brakuje kasy, no to trzeba ją skądś ściągnąć, mówi Marek Jakubiak z Kukiz 15. Nie ma takiego rządu, czy to z PO, czy z PiSu, który miałby własne pieniądze. Te pieniądze, jeżeli chce się wydać, trzeba komuś zabrać. Nam, z kieszeni naszych. Ja chcę tylko przypomnieć, że taka opłata w paliwie istnieje. Ona jest skierowana bezpośrednio na drogi, na budowę dróg i remonty dróg. Nie widzę takiej potrzeby, żeby kolejną taką opłatę robić. Z szacunków projektodawców wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływy do budżetu w wysokości około 4-5 miliardów złotych rocznie. Posłowie Platformy Obywatelskiej żądają wyjaśnień od premier Beaty Szydło w sprawie rzekomych powiązań wiceministra obrony Bartosza Kownackiego z rosyjskimi służbami, a konkretnie kontaktów z Mateuszem Piskorskim oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Rosji oraz proputinowskimi organizacjami. Powołują się na śledztwo dziennikarskie polskich i niemieckich mediów. Wiceminister Kownacki takim powiązaniom zaprzecza. W specjalnym oświadczeniu napisał, że nie utrzymuje i utrzymywać nie zamierza kontaktów z organizacjami prorosyjskimi oraz Partią Zmiana lub panem Mateuszem Piskorskim. Żąda też sprostowania nieprawdziwych informacji i rozważa kroki prawne mające chronić jego dobre imię. Brytyjski rząd zapowiada powołanie komisji śledczej, która zbada przyczyny skandalu w służbie zdrowia z lat 70. i 80. W jego wyniku pacjenci otrzymywali skażoną krew, co doprowadziło do śmierci co najmniej 2000 osób. Skażona krew była podawana m.in. osobom cierpiącym na hemofilię. Szczegóły dotyczące sposobu działania komisji zostaną ustalone w porozumieniu z rodzinami ofiar i osób, które bezpośrednio ucierpiały w wyniku zaniedbań. Teraz w serwisie Trójki Francja i problemy na paryskich lotniskach. Nasilony ruch z powodu wakacyjnych wyjazdów oraz zagrożenie zamachami terrorystycznymi sprawiają, że pasażerowie muszą się uzbroić w cierpliwość, czekając na odlot. To także problem logistyczny dla przewoźników. Kontrole dokumentów, kontrole antyterrorystyczne. To zabiera czas. Podróżny musi być przygotowany na to, że na Orly czy na Charles de Gaulle zajmie mu to przynajmniej 2 godziny, zanim dostanie się do strefy, w której będzie mógł spokojnie poczekać na odlot. Najgorzej jest na lotach międzynarodowych, poza Unią. Nieco lepiej w Europie da się przeżyć na liniach krajowych. Dyrekcja przewoźnika obsługującego Karaiby mówi, że wydłużone kontrole dokumentów przez policję powodują bunt wśród pasażerów. Doszło do rozrób. Z kolei policjanci skarżą się na zbyt skromną liczbę etatów. Ich szef już w kwietniu alarmował komisję parlamentarną, że zagrożenie terrorystyczne sprawia, iż kontrole wydłużają się, a liczba pracowników nie wzrasta. Air France apeluje do władz o podjęcie kroków, które pozwolą na rozładowanie tych wakacyjnych korków na paryskich lotniskach. Poprawy wymaga system kontroli paszportów biometrycznych. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb oraz zarząd paryskich lotnisk obiecały szybkie zmiany, ale póki co trzeba czekać w tasiemcowych kolejkach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Poznaj się na tłuszczach. To hasło kampanii Instytutu Żywności i Żywienia oraz Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi w niej o niebezpieczne dla naszego zdrowia tłuszcze typu trans, obecne w niektórych przetworzonych produktach żywnościowych. To jednak jest jakieś zagrożenie, są później komplikacje, jak się okazuje. Tłuszcze trans mają działania takie kardiologiczne. Doktor Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Mogą przyspieszać rozwój miażdżycy. Tutaj kłaniają się procesy nowotworowe, czy też taki trochę pośredni sposób przyczyniać się do rozwoju otyłości. Przykości, no tak, no moja synowa jest przykości. Ma też właśnie kłopoty, cukrzyca i tak dalej. Przede wszystkim czytać etykietę. Profesor Hanna Mojska, Instytut Żywności i Żywienia. I na etykiecie produktu, jeżeli w składzie produktu jest napisane, że jest obecny częściowo utwardzony albo częściowo uwodorniony tłuszcz roślinny, to można się spodziewać, że tam izomery trans będą. Najwięcej szkodliwych tłuszczów typu trans znajduje się w maśle, produktach typu instant i w słodyczach. To był serwis Trójki. Jutro sporo słońca, ale będzie też przelotnie padać, a lokalnie pojawią się burze. Tylko 19 stopni nad morzem, ale w głębi kraju 24-26, a na południu jeszcze 28. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Wtorki o tej porze zapewniamy, że nagrania są nietuzinkowe, a nierzadko zdarzają się fascynujące. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Prolog suity Józefa Skrzeka i Przemysława Rudzia. Sześcioczęściowa stratosferyczna suita trwa w całości ponad 55 minut. Prolog do niej zakończył ubiegłotygodniową audycję. Dziś, kontynuując temat wirtualnych duetów, zapraszam na dalsze etapy tej oryginalnej, syntezatorowo-balonowej wyprawy. A za chwilę spróbujemy połączyć się z bodaj najbardziej rozchwytywanym el-muzykiem w kraju. Thank you. halo? Halo, witam serdecznie. Nie obudziliśmy pana przypadkiem? Ale skąd? Jestem tutaj na antenie, jesteśmy w eterze, także możemy porozmawiać pewnie. Proszę pana, pod tym, proszę państwa, właśnie pod tym numerem słyszymy absolwenta Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Geograf, klimatolog Przemysław Ruć. Zgadza się? Dokładnie, przy telefonie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, że są z nami przyjaciele. Cała nasza polska, że tak powiem, nisza słuchająca z wypiekami na twarzy i na uszach muzyki elektronicznej, więc wielki ukłon w ich stronę. Widzę, że pan zadbał o audytorium, bo nic mi o tym nie wiadomo. No cóż, tutaj wirtualny świat ma to do siebie, że nie trzeba pisać do siebie listów wysyłanych za pomocą tradycyjnych nośników, raz, dwa, trzy, mailem, komunikatorami, SMS-ami, także tutaj jestem o tym przekonany, że wielu naszych przyjaciół słucha Stratomuzyki dzisiaj. A to chyba jeszcze prolog, prawda? Tak, to oczywiście tak. To jest jeszcze wstęp, wszystko się rozwija bardzo, że rzadko tak powiem, się zdarza, żeby pierwsza spokojnie. Część stanowiąca wprowadzenie do suity była taka obszerna. No cóż, generalnie zamysł był taki, tutaj z Józefem, tutaj oczywiście też pozdrowienia serdeczne, mam nadzieję, że też jest, słucha nas. Zamysł był taki, żeby dać tej muzyce wybrzmieć, żeby to nie było, że tak powiem, za wszelką cenę gonienie motywu za motywem, ale jednak, żeby wszystko rozwijało się spokojnie, tak jakbyśmy po prostu starali się unosić z powietrzem coraz wyżej i wyżej. Mam nadzieję, że to się udało. Zaraz pana zapytam o szczegóły, o ideę tej obszernej realizacji całego albumu. Zapewne udało się panu zauważyć, że w programie trzecim pojawia się pan dość intensywnie i to w powoływanych przez siebie duetach, bo to ten ostatni bodajże z Mikołajem Hertlem, z Robertem Kananem, z Krzysztofem Dudą, a dziś w studiu El Muzyki pomijamy chronologię z Józefem Skrzekiem, a jeszcze przed 23 na chwilę z Władysławem Komendarkiem. No ja tu bym generalnie chciał, że tak powiem, wyjaśnić, że to nie jest tak, że ja mam jakieś specjalne chody, że ludzie już po prostu boją się otwierać lodówkę i konserwę, bo znowu Ruć się pojawi. Ja tutaj oczywiście muszę się ukłonić panu bardzo serdecznie, bo jednak pan dokonuje wyboru repertuaru, natomiast te moje kooperacje, one mają o tyle znaczenie, no nie tylko chyba dla mnie, ale też dla moich kooperantów. Ja je uważam za coś takiego naturalnego, co powinno się dziać na rodzimej scenie muzyki elektronicznej. Ja to nazywam na własny użytek takim międzypokoleniowym budowaniem mostów, że to pokolenie, które kiedyś zaczynało, kiedy budowało bazę i zręby tego gatunku w kraju, i że są nas naśladowcy i prawdopodobnie będzie tak, że jeżeli zdrowie to pisze, no to ja kiedyś będę z jakimiś innymi, młodszymi ode mnie muzykami tej sceny budował kolejne międzypokoleniowe mosty, więc mam nadzieję, że tak to jest odbierane i jest to dla mnie wielki powód do dumy, a dla moich, że tak powiem, współkooperantów, no jest to też fajna przygoda, bo oni z tego co wiem, bardzo się zaangażowali w te projekty. Udało mi się obliczyć, że skończył pan 41 lat, tak. No ale sięga pan po talenty, nazwał pan to kooperantów, ja bym powiedział weteranów rodzimej El Muzyki. Czy istnieje również oprócz twórczego taki poznawczy charakter tych spotkań dla pana jako kompozytora i artysty, który właściwie wszedł przebojem, ale stosunkowo niedawno, jeżeli pomyślimy o całej historii polskiej El Muzyki? Oczywiście, no, ja nigdy nie ukrywałem, że jestem człowiekiem, no, powiedzmy wprost, że jestem człowiekiem z prowincji. Jeżeli przypomnę sobie czasy licealne, kiedy jeszcze udzielałem się w zespole rockowym, graliśmy muzykę progresywną, czy staraliśmy się grać, i podczas spotkań takich już poza próbami, po lekcjach słuchaliśmy, zasłuchiwaliśmy się w płytach Komendarka, w płytach SBB, w płytach Hertla, które wtedy były dostępne na kasetach, no to no ja nigdy nie przypuszczałem, że dane mi będzie za kilka lat czy kilkanaście lat wejść w kooperacje artystyczne z tymi ludźmi na równorzędnych zasadach, gdzie będziemy mogli się spotykać, będziemy podawali sobie ręce i traktowali się po prostu na równi. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i no co się mogę powiedzieć, że to wielka przygoda. No, życzyłbym każdemu muzykowi, nie tylko sceny muzycznej, ale w ogóle, żeby miał okazję spotkać się ze swoimi idolami, no i nagrać płytę. To fantastyczna sprawa przecież. Przypominam Państwu, że słuchamy Zwierzeń Przemysława Rudzia. Tak wspomniał Pan o prowincji, myśląc pewnie może o Elblągu. Dokładnie. Ale jeżeli Mierzeja Wiślana zostanie przekopana, to już okno na świat w tej pańskiej prowincji będzie tak szeroko otwarte, że nikt nigdy nie użyje tego określenia. Tak, i wszystko chyba tam się dzieje, bo w związku z tym, że ja mieszkam w Gdańsku, ale staram się jednak utrzymywać kontakt z rodziną, która pozostała w dużej mierze w Elblągu. Jeżdżę tam co kilka miesięcy, staram się jak najczęściej, oczywiście tu obowiązki weryfikują pewne plany, natomiast obserwuję, że to miasto pięknieje i w stosunku do tego miasta, które opuszczałem w 1995 roku, kiedy jechałem do Gdańska na studia, jest to zupełnie coś innego. To stare miasto, które było wizytówką miasta zniszczonego, pozbawionego ducha, gdzie po prostu było pole, jeden kościół świętego Mikołaja stał, sterczał, a dookoła nie było nic. W tym momencie, w tej chwili jest to miasto, gdzie jeżdżę z przyjemnością, gdzie znowu wrócił ten duch hanzeatycki, że tam są uliczki odtworzone, starają się ludzie odtworzyć, architekci układ dawnych ulic, więc tutaj ten przekop, który się pojawi, bez względu na to, czy on powinien powstać, czy nie powinien powstać, bo to są oczywiście zdania podzielone, no oczywiście będzie sprzyjał chyba temu, no bo po prostu będzie można sobie z Gdańska do Elbląga dopłynąć albo i z powrotem, więc tutaj jak najbardziej. O tej porze w tej audycji unikam szczegółów z pańskiej biografii, choćby tak. Dlatego, że miałem okazję tak bardzo fragmentarycznie pańską sylwetkę jako popularyzatora astronomii i autora książek, i wspominałem koncert pański w Centrum Nauki w Warszawie, w tamtejszym planetarium. Gdybyśmy mieli porównywać te dwie, moim zdaniem, arcyciekawe sesje z 2014 roku i wcześniejszą z Komendarkiem z 2011. Czy one jakoś artystycznie dają się porównać? Prawdopodobnie jakby ktoś się uparł, to tak, no bo w dalszym ciągu poruszamy się no, w szerokim kręgu, ogólnie tak jak na to mówimy, że to jest el-muzyka, natomiast te dwa albumy, one prezentują dwa różne podejścia. Władek Komendarek, co prawda, tak jak Józef Skrzek zaczynał w zespole progresywnym, Józek w SBB, Władek Komendarek w legendarnym Exodusie, którego też jestem wielkim fanem, natomiast to są i podobne osobowości, i różne osobowości. A jeżeli chodzi o same tak. realizacje, one były faktycznie wirtualne, bo z Hertlem tak, to pan się spotykał. One były faktycznie wirtualne, przy czym kooperacja z Władkiem Komendarkiem, ona rozpoczęła się od jednego utworu i dopiero po nim zdecydowaliśmy razem, że Władek, wiesz co, to chyba trybi i chyba powinniśmy zrobić tego więcej. No i tutaj oczywiście pojawił się, że tak powiem, tutaj animator, chyba jeden z większych tej sceny naszej, czyli Ziemowit Poniatowski, który skojarzył nas już tak na poważnie, żebyśmy pomyśleli o płycie. No i z tego wyszła bardzo progresywna płyta. To jest naprawdę rock elektroniczny taki, do którego zaprosiliśmy też muzyków, którzy grają rocka, bo tam jest i Jarosław Figura, który teraz gra w zespole Bielizna, i Maciej Barda na basie i Dominik Chmurski na skrzypcach elektrycznych, więc tam naprawdę harmonicznie ta płyta jest bardzo, bardzo bogata. Natomiast jeśli chodzi o kooperację z Józefem Skrzekiem, ta płyta jest bardziej wyciszona, bardziej klimatyczna, no, więcej w niej powietrza, no tak jak po prostu, tak jak się można spodziewać tego, lecąc powietrzem, a w atmosferze coraz wyżej i wyżej. Także tutaj można porównywać te płyty, ale oczywiście one są różne. Ja jestem może takim zwornikiem tego wszystkiego, no bo jednak jestem współkompozytorem obu. No ja bardzo serdecznie dziękuję za te pańskie zwierzenia i przybliżenie okoliczności, jak to rodzi się pańska twórczość. Oczywiście moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać. Zdarzyło się panu na własnej muzyce? Czy mógłbym powiedzieć o Zwierzać się na własnej muzyce? Czy ja wiem? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast no staram się do tej mojej muzyki podchodzić z dużym dystansem, zwłaszcza, że niestety na etapie realizacji tej muzyki ja muszę tego słuchać w kółko bardzo wiele razy, więc w pewnym momencie ma się przesyt duży, ale bardzo fajnie wrócić czasami. No tak, ale my dzisiaj mamy niedosyt pańskiej muzyki. Za chwilę się rozłączymy. Serdecznie dziękuję za interesującą bardzo rozmowę. A przypominam słuchaczom Trójki, że znajdujemy się w stratosferycznym balonie ponad 30 km nad Ziemią. Część druga i trzecia. Pierwsza nosi tytuł W kierunku przeznaczenia, a druga Chwile, momenty zatrzymania, zawieszenia w powietrzu. Balon z L muzyką w studiu Trójkowym. Towards the Destiny i Moments of Suspension, części druga i trzecia suity stratosferycznej Józefa Skrzeka i Przemysława Rudzia. Za 17 minut Rudź ponownie, ale z Władysławem Komendarkiem w dynamicznej fazie REM. A za chwilę El Rock z Filharmonii, Vangelis. Anonsując polski koncert grupy Yes, z Romanem Rogowieckim rozmawialiśmy m.in. o Ricku Wakemanie, Johnny Andersonie. Ten ostatni swego anielskiego głosu użyczał wielu El muzykom, także Vangelisowi w początkach lat kariery. Przypomniałem piosenkę, która mimo swego wieku, nagranie powstało w 1975 roku, ciągle wywołuje wielkie wrażenie. To są te elementy, te kamienie milowe muzyki rockowej, które ciągle są w naszej pamięci. I ta piosenka kończy pierwszą część suity Heaven and Hell zrealizowaną z Vangelisem. Zechcą Państwo może posłuchać tego wszystkiego, co się dzieje między niebem a piekłem w nagraniach z roku 75 na początku tego obszernego utworu. Bachanalia, symfonia w B, część pierwsza, druga i trzecia. Vangelis, a oprócz tego chór kameralny pod dyrekcją Gaja Prathero. Thank you. English Chamber oraz Vangelis. Kompozytor, multi-instrumentalista, grający na fortepianie Bassendorfer oraz dyrygujący osobistą orkiestrą syntezatorów, a wszystko w olśniewającej aranżacji autora, późniejszego zdobywcy Oscara za muzykę filmową. Heaven and Hell, pierwsza płyta zrealizowana przez greckiego artystę w Londynie we własnych Nemo Studios. Suita Heaven and Hell, katedralna, monumentalna El Muzyka z 1975 roku. Przypomniana dziś w Trójce w rozpoznawalnym niebiańskim fragmencie. Ukłon w kierunku młodego audytorium. A co państwu mówi tytuł Unexplored Secrets of R.A.M. Sleep? Niewykorzystane tajemnice fazy REM. Nagrania z 2011 roku. Muzyka, która po słuchowiskowej introdukcji zawiera pokłady jeszcze przez nas niespenetrowane. A może powinienem powiedzieć niewyśnione. Przemysław Ruć i Władysław Komendarek. Faza REM, czyli sen paradoksalny. Na tym etapie snu występuje znacząca aktywność mózgu, oddech jest nieregularny, wzrasta częstość skurczów serca i w końcu pojawiają się marzenia senne. Thank you. z żalem przyznać, że wspólny popis Władysława Komendarka i Przemysława Rudzia był dziś jedynie symboliczny. Państwa rozbudzoną ciekawość syntezatorową fazą REM w studiu El Muzyki postaramy się pełniej zaspokoić za tydzień. Serdecznie zapraszam.